Вечар у полі. Да працы прагны душы спрыцень, сягоння зноў апошні круг Тамаш зрабіў амаль у прыцем, калі ўжо дзень даўно патух. Матор, прывычна заглушыўшы, саскочыў долу на пракос глядзіць. Сцяпан шыбуе шыбка па канюшынішчы наўскос. «Сілком забраць цябе хачу я», — сказаў з усмешкай уваччу. «Не бойся, тут не заначую. Вячэры я, брат, не ўпушчу». Дамоў ішлі спачатку сценкай між двух палеткаў, а затым цераз бярэзнік вохкай сцежкай праз роў з альшэннікам густым. «Вось тут, ты помніш, з-пад узроў, як крынічкі білі, побач дзве. Вада была, залог здароўя, глынеш, святлей у галаве, няма ўжо іх. Ва ўсім наўколлі нідзе няма ўжо ні адной. Кароў і тых пастух у полі з карыта поіць, прывазной. Ну, растлумач мне, калі ласка, ты ўсё ж вучоны, чорт вазьмі. Як выйшла гэткая неўвязка паміж прыродай і людзьмі? Бяром выдатныя ўраджаі, жывём, дай Божа, грэх маніць, а тых крынічак не хапае, і іх нічым не замяніць. Бывае, млееш у кабіне ад духаты і гарачыні, і забулькоча ва ўспаміне трумень крыштальнай чысціні, з якою радасцю прыпаў бы да ручайка зрабіць глыток, як смачна твар апаласкаў бы, як адышла б душа, браток. Да іх няма. Без іх жа дару не тыя ўжо лашкі, раўкі і ўвесь куток, дзе гаспадару якісь для сэрца не такі. А ці ж я тут ару і сею без сэрца? Робат я хіба? Усё, здаецца, разумею, а вось грызе парой журба. Прывыкнеш, брат, пытанне часу. Сяло не будзе без вады. Не ўсё ільга зрабіць адразу. На што спатрэбяцца гады? Ты сам, паколькі ты не робот, праб'еш тут колькі свідравін, калонак з помпамі наробіш і свой заглушыш успамін. Наўрад ці я калі прывыкну. От дзеці, дзеці і іншы сказ, іх не паілі мы крынічнай жывой вадой, як колісь нас. Ім прывыкаць і не патрэбна да перайначанай зямлі. Усё, што добра тут ці дрэнна, яны з калыскі прынялі. Яны не ведаюць, напрыклад, што значыць летняю парою самы сквар, самы прыпар крынічка ў полі пад гарой. Але аднойчы ўбачаць дзесьці, уцямяць, што гэта за цуд, і ў горкай крыўдзе нашы дзеці нам страшны вынесуць прысуд. Чаму? За што вы нас, спытаюць, такіх пазбавілі даброт? Бацькі дзяцей не абкрадаюць, спакон было так з роду ў род. А свідравіны, свідравіны, мы робім іх ужо даўно. Прыедуць хлопцы здаравілы і ў пекле, брат, дастануць дно. Сцяпан любіў гаворку брата за вастрыню, дасціпнасць, соль, хоць груба скажа, але трапна, хоць рэзкі выраз, але свой. Пасля хадульных, постных, плоскіх клішэ, што ў коле чуў сваім, ён слухаў мову роднай вёскі, крайскі спеў, як боскі гімн. І сам вяртаўся непрыкметна душой ва ўлонне хараства, што тут жыве спакон, спрадвечна, як лес, як дрэвы, як трава. У нас тут лектор быў тым летам, паважны муж не са шпаны, і ўвесь такі інтэлігентны, ажно трашчаць на ім штаны. Я і яму сказаў: «Шаноўны, мы губім шмат зямных дароў». Згадзіўся, кажа: «Безумоўна, вада ў зямлі, што ў жылах кроў. Мы даражыць ёй мусім вельмі, ды ёсць, не можна забываць, звышактуальныя праблемы. Пра моц дзяржавы трэба дбаць. Калі мы мір не забяспечым, не зможам гібель запыніць, дык будзе некаму і ў нечым ні папракаць нас, ні вініць». Я доўга думаў, я ж маруда, над тым, што лектар адказаў, і ад цябе таіць не буду. Канцы з канцамі не звязаў. Такой трывожнаю часінай на зло шалёнаму звяр'ю для справы міру трэба ўсім нам яшчэ мацней любіць зямлю, любіць зямлю, і не наогул, а гэту нашу, дзе жывём, з гэтым полем, з гэтым логам, з касьбою гэтай і жнівом. Сцяпан зірнуў з цяплом на брата і за плячо абняў рукой. «А што ты вспыхнуў гэтак раптам? Я ж не спрачаюся з табой». «Дык паспрачайся. Я саўгасны рабочы, я не дыпламат. І мне патрэбен цалкам ясны на справу гэтую пагляд. Таму і спыхваю, што бачу, сяму таму між нас з рукі, на звыш праблему, звыш задачу валіць уласныя грахі. Сваё нядбальства ды паскудства напругай часу апраўдаць. Усё адно, маўляў, для людства дарогі ў заўтра не відаць. Калі ўвесь свет, уся планета, маўляў, вісіць на валаску, якая можа вабіць мэта няўцямна толькі прастаку? І вось ад будучыні вольны сабе гаворыць спажывец: «Усё вазьмі, што ўзяць ты здольны, бо заўтра можа быць канец». А я лічу, у небяспечны і трудны час наадварот стакроць мацней павінен сведчыць свой гарт і вытрымку народ. То слабы духам недавярак адно і думае штодня, каб як паболей жэрці скварак ды болей выжлукціць віна. Хто гэтак чуецца сягоння, той панікёр і дезертір. Хто толькі ў горла цягне горне, пакуль пад ім не рухнуў мір. А мы? Хіба мы з племя кволых? Нам страціць веру ў лёс зямлі? Тады чаму ж мы ў гэтых долах крынічкі рэчачкі звялі? Тамаш замоўк. «Але зацяты, — падумаў з гонарам Сцяпан, — глыбока плужыш ты, чарцяка, хоць пасылай цябе ў Аан. А што? Свайго ты роду племя не пасаромеў бы, браток, душой і сэрцам у праблеме, глядзіш і ўдалеч, і ў выток». Сцяпан быў рад такому шанцу пабыць сам-насам з Тамашом і не хацеў зусім спяшацца і шкадаваў, што блізка дом. Жартуй. А я сачу і знаю, куды пасоўваецца свет. Я ўсю палітыку чытаю. У нашай хаце 5 газет. Ну, правда, 2 не для дарослых, а для маіх тамашанят. І па вясковых тэмах розных, што тычыць нас, чытаю шмат. Нядаўна хтось пісаў толковы, што сотні тысяч тон у год жывога хлеба са сталовых ідзе ў адход. Ляціць за плот. Не кілаграм, не пуд, не цэнтнер, не тона нават і не 2, а сотні тысяч тон на вецер таго дабра, чым свет жыве. Як прачытаў, такая крылда мне сцяла сэрца між рабёр, што асушыў адзін паўлітра і плакаў моўчкі, як бабёр, рашыў. Да д'ябла сівер зольны, да д'ябла трактары плухі, калі мой труд, мой плён мазольны, такі людзям недарагі. На сметнік хлеб, духмяны, смачны, і гэта ў нас, дзе сам народ і гаспадар, і распарадчык усіх багаццяў і даброт, а дзе прычына? Ты не знаеш? Ну, а хто-небудзь знае ўсё ж? А можа ў тым, што ты купляеш бясцэнны скарб за дробны грош? Закону вартасці, здаецца, нікому нельга парушаць. Ну, а другое – дармаедства, і з ім штось трэба вырашаць. Тут, дзе адвеку не хадзілі дзяды без чорных мазалёў, мы там часове напладзілі нямала трутняў гультаёў. Ад дармаедства ўся распуста. Нішто душу не губіць так, як незаробленая луста, якою сыціцца лайдак. Яшчэ на бацькавым паршывец, а ўжо такі кіндзюк нясе, і так нахабна ўжо фальшывіць, што Бог сам рукі атрасе. Мужыцкі сын, ці ж не пагана, не хоча працы чорнай знаць, пачаў, ці бач, хварэць на пана, узяўся панства спаганяць. Да жыць туды, дзе ўтульна, чыста, хоць за падсобка, за слугу. А я, брат, поля драгчыся, ужо да смерці не змагу. Навек прырос да ніў зялёных, да шэпту жытніх каласоў, да чысціні блакітнай лёну, да суму светлага аўсоў. Без іх мяне зламала б скруха так, што не даўся пылячыць. Пастой хвілінчку, паслухай, як жыта хораша маўчыць. Браты спыніліся, над полем плыла густела цішыня, духмяным дышучы настоем пацела нанач збажына. Яна маўчала, ды не спала, у працы ўся была наўсцяж, астаткі клёку дабірала. «Ну, зразумеў?» – спытаў Тамаш. А ў ранку раненька, як толькі зазяюць росы ў далавах, ды промняў рынуцца патокі, які тут льецца водар пах. А я, нібы па абавязку спыніўся, далеча зірнуў і разы два ці тры ў зацяжку на грудзі поўныя ўдыхнуў. І пах, і сонца, і прастору ўсё ўдыхну, возьму сябе. Куды ж я з гэткага прастолу сыду у сонечным сейве? Тамаш гарэзна па-хлапечы хітнуў кудлатай галавой і не сыходзь. Адзіны вечны прастол на свеце, гэты твой і ты, адзіны тут сапраўдны валадар і гаспадар. Палац твой слаўны, трон твой спраўны, карона свеціцца як жар. Над жытам жаўранак успырхнуў, што шчабятнуў бы ў сне і знік. Сцяпан згадаў павер'е прымху. Нядобра ноччу птушкі крык. Тамаш, апомніўся ён нібы, па-мойму, тут, дзе мы стаім, была дарога на сялібы. Якраз ля гэтых во хваін. Была і добрая дарожка. А ездзіць як туды? Наўкруг? Ніяк не ездзіць. А навошта? Ад тых сяліб сышоў і дух. Сяліб давно няма ўжо, браце. Хто маладзейшы быў сюды, у цэнтр саўгаса перабраўся. А хто стары быў на клады. За ўсіх даўжэй сядзела пара бабуль. Да смерці не сышлі, я знаў іх, Стэпка і Барбара. Абедзве п'янічкі былі. Адна в адной віно цадзілі і пелі песню за сталом. У крапіве нас нарадзілі, у крапіве мы і памром. Нібыта самі песню склалі, бо іх падворкі сапраўды так крапівой пазарасталі, што не прайсці было туды. Тамаш на ўсё глядзець не звыкла, што легла ў прах, што зарасло. Але калі дарога знікла, страшней, здаецца мне, за ўсё. Давай прысядзем, брат, на крушні. Бог з ёй з вечэрай не ўцячэ. Паглянь, як тая печ у сушні, каменні цёплыя яшчэ. Дарога! Колькі я з дзяцінства папахадзіў калісь па ёй. Яна, жыцця майго часцінка, душы зародачак маёй. Я помню ўсё яе на памяць, дзе грунт быў цупкі, дзе пясок, і кожны куст, і кожны камень, і той бярвенчаты масток. Дарога у гульні і забавы, што бегла з кошыкам маім, уся прапахла грыбамі, духмяным водарам малін. Дарога ў колкіх ранніх росах, іх топча босы пастушок, і вяжа венікі з бярозак, і грае весела ўражок. Дарога песень вечаровых, між дзвюх купальскіх зараніц і самых першых хлапчуковых маіх да сконцу таямніц. Усё адрэзана навечна, так, каб і следу не знайсці, каб зразумеў, што недарэчна за летуценнямі ісці, каб не падумаў азірнуцца, ды не ўнушыў сабе на зло, што можна ў май жыцця вярнуцца, як у знаёмае сяло. Мось гэта правільна, я згодзен. Не варта марыць зноў пра май. А калі так журыцца годзе, І ты паддаўнім не ўздыхай. Табе, па-мойму, аж занадта хапае сённяшніх турбот. І праз адкрыты свой характар і ад людскіх непамыслот. Чыталі з Анцімы, канешне, а маме я не паказаў, што пра твае рамансы і песні шпачынскі гэны накілзаў. Мы за цябе перажывалі. Пісанне тое так і сяк па сказу ўсё перажывалі. Басяк ён, братачка, басяк. Не ён галоўны ў подлым спісе. Яго рукой вадзіў другі. А сам шпачынскі, каб не спіўся, і крытык быў бы неблагім. Ён пачынаў даволі храбра, на жаль, далёка не пайшоў. І на сягоння лепшы сябра ўсіх сталічных алкашоў. Прыходзіў потым, летне плакаў, прасіў прабачыць, выгнаў вон. Мне за вугольных патулякаў прымаць з павіннай не рэзон. Хто дыктаваў яму, не прыйдзе перапрасіць за тую муць. О, гэта страшны, хітры злыдзень. Іосіф Бенц яго завуць. Мы з ім вучыліся калісьці, быў аднакурснікам маім. У творцы сам не здолеў выйсці, рашыў мазгі ўпраўляць другім. Стаў тэарэтыкам мастацтва. І ў кнігах хітра неўпрыкмет нам раіць з вотчынай расстацца, каб пакарыць вялікі свет. Маўляў, касмічная арбіта не прыме нашы караблі, бо надта ярка ў іх адбіта аблічча роднай зямлі. Куды ён хіліць, зразумела. Ён сам ляцеў бы ўжо даўно па той арбіце безыменнай, вось толькі крылаў не дано. А твор павінен мець адзнаку сваёй зямлі, інакш ён, брат, такі ж без водару, без смаку, як з гідрапонікі тамат. Мы не безродныя на свеце і не бездомныя ў жыцці. Чым дагарэць у пустацвеце, лепш не ўзысці і не цвісці. Вось так аднойчы я і ўрэзаў, калі на пленуме ён чоўп, што мы, не цэнячы прагрэсу, праз гэта трацім слухачоў. На павадку ісці мне раіць у снобу. К чорту гэты зброд. Мяне не публіка цікавіць. Мяне цікавіць мой народ. А ён штось іншае, васпане. Ён нешта большае нашмат. Ён падрабляць пад вас не стане ні густ, ні нораў, ні пагляд. А што той Бенц? Такі ўплывовы? Ён ходзіць капаць на мазгі ўсім, каму не даспадобы, я за характар свой благі. Маўчаць не ўмею. Прытварацца, стаяць на выцяжку ва фронт, легальнай формай казнакрадства аздараўляць свой базіс грунт, вясёлым быць, дзе трэба плакаць, лавіць ківок, паклоны гнуць, па нейчых тэзісах гагакаць, на сальны досці прагатнуць. Сваім жыццём я замінаю такім, як ён, спакойна жыць. Бянтэжу іх, напамінаю аб тым, што хочацца забыць, што нельга з прагнасцю звярынай хапаць наўзахап брышы. Што чалавек усё ж павінен баяцца нечага ў душы. Гадаюць, што яму патрэбна, Відаць, да славы рвецца ўвесь. А мне і слава. Пыл патрэп'я, удушны пыл, што вочы есть. Што значыць слава? Колькасць цэшак, эфір, экраны, тыражы? Якая слава можа ўцешыць, калі ты сэрцам на крыжы? У славу рвуцца жываглоты, а да таго баліць каму, яна пасля прыходзіць. Потым, як да Максіма, што ў Крыму. Яны не могуць разабрацца, чаго хачу, што трэба мне. Зусім не шмат. Любові брацкай, сяброў, што здрада не кране. Прабач за гэтую прамову, распавядаўся быў царкве. Тамаш маўчаў. Глядзеў, як з рову сівы туман да іх плыве. Як подых ночы ледзьве-ледзьве на вольхах кратыя лісты, як абярнуліся ў мядзведзяў ядлоўцу цёмныя кусты. Не знаю, як наконт сяброўства, а што датычыць, тут сказаць я мушу коротка і проста. Пора з кім-небудзь лёс звязаць. Таму і не ведаеш адхлання, што адзінокі ты, браток. Няма пры боку мілавання разблытаць дум тваіх маток. Ніхто не зможа быць у скрусе такім апірышчым табе, як жонка верная. Баюся, каб не зачахнул ты в журбе. Табе б з настаўніцаю нашай Альжбетай Францаўнай у шлюб. Была б, ні з кім не параўнаўшы, сям'я. І ты ёй быў бы люб, Тамаш. Я думаў, ты параіш, каго з няшчыпаных дзяўчат? Я ж не стары яшчэ, таварыш, мне б і каляску пакачаць. Не, брат, гэткай не параю. На што, зялепуха, сырэц, ты хочаш мець без конца краю турбот і ў рэўнасці старэць? А вось яна, жанчына дзіва, такія рэдкасць на вяку, яна б табе і нарадзіла, яна ж яшчэ ўся ў саку. Што трэба, бабка, ў самым леце, у блаславёнай той пары, калі ўспрымаюцца найлепей усе жаноцкія дары. Адно, што будзе трудна досыць, як кажуць, клінам выбіць клін. Жанчына гэта ў сэрцы носіць якісьці сонечны ўспамін. Яна крыху сябруе занцей і ёй душу адкрыла нейк. Яшчэ ў студэнцкім інтэрнаце так пакахала, што навек. Пасля там здарылася нешта і хлопца страціла яна, сказала Анці. Ну, канешна ж, была дурной, мая віна. 12 год ужо ў разводзе, уночы плача, днём пяе, і ні адзін яшчэ ніводзін не дакрануўся да яе. Так і сказала Антоніне. А што? Дзівіцца тут не след. Жанчына можа, брат, жанчыне і болей выдаць пад сакрэт. Сцяпан устаў. Аж камень з крушні скаціўся, грукнуўшы ўначы. Хадзем, сказаў, тут морак душны і просьба трошку памаўчы. Няўжо я ляпнуў штось не тое, сумеўся здзіўлены Тамаш. Ах, поле роднае жытное, хоць ты самотніка разваш.